جن ماں ماڻھو ۽ جانور کھائن تھا ایس تائیں جو زمین پنهنجي رونق ۽ خوبصورتي پيدا ڪئي ۽ زمين جي مالڪن خيال ڪيو ته بيشڪ اهي زمين جو فصل مڪمل طرح حاصل ڪري سگھندا اوچتو ان ئي زمين تي رات يا ڏينهن جو اسان جو عذاب نازل ٿيو پوءِ اسان ان کي لڻي ڇڏيو گويا ڪال اهو فصل هو ئي ڪون اهڙي طرح اسين کولي کولي پنهنجون آيتون ان قوم لاءِ بيان ڪريون ٿا جيڪي غور ڪن ٿا والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم ۽ الله تعالى توهان کي بشت ڏانهن پڪاري ٿو ۽ جنهن کي چاهي صحيح رستي تي هلائي ٿو للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون نيكو ڪرڻ لاءِ ثواب آهي ۽ الله جي طرفان مٿن وڌيڪ عنايت ٿيندي ۽ انهن جي چهرن کي ڪاراڻ ۽ خواري نه لڳندي اهي بشتي آهن اهي هميشه بشت ۾ رهندا والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ऐं जेके माण्हू गुनाह कनि था उन्हनि खे गुनाह जेतिरी जज़ा मिलंदी ऐं उन्हनि खे ख़्वारी पुछंदी उन्हनि लाइ अलाह खां सवाइ को बि बचाईंदड़ न हूंदो गोया के उन्हनि जे मुंहनि खे राति जो कारो टुकड़ो लॻी वियो इहे दोज़खी आहिनि इहे हमेशह दोज़ख में रहंदा وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ اي قيامت جي اسين ان سڀني کي گڏ ڪندا سين ان کان پوءِ اسين مشرڪن کي چوندا سين तव्हां ऐं तव्हां जा बुत पंहिंजी जाइ ते बीहो पोइ असीं उन्हनि जा तरकात ख़तमु कंदासीं ऐं उन्हनि जा बुत उन्हनि खे चवंदा तव्हां असांजी कॾहिं इबाद कंदा हुआ पोइ अलाह असां ऐं तव्हांजे विच में बहितरीन दवा आहे बेशक असीं तव्हांजी इबाद करण खां राज़ी هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ان وقت عملن جي ڪري هر ماڻهو آزمائش ۾ هوندو ۽ اهي سڀئي پنهنجي حقيقي رب ڏانهن موٽايا ويندا ۽ جيڪي بت انهن ٺاهيا هئا تي انهن کان غائب ٿي ويندا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون اے حبیب तव्हां फरमायो त तव्हांखे आसमान ऐं ज़मीन मां रिज़्क केरु ॾिए थो ऐं तव्हांखे ॿुधण ऐं ॾिसण जी तौफ़ीक़ केरु ॾिए थो ऐं ज़िंदह खे मोल मां ऐं मोल खे ज़िंदह मां केरु पैदा करे थो ऐं मखलूक में पंहिंजा हुकुम केरु हलाए थो पोइ फौरन चवंदा त अल्लाह तव्हां फरमायो त छा पोइ तव्हां नथा ॾिजो فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون وہی تمہارا جو سچو خالق ہے وہی اللہ تعالی جي بات کان سوائے تفقد گمراہي آهي وہ تما ڪهڙا ڦرو ٿا كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون اڑی طرح گناہگارن لائے تواں جي رب جي ڳالھ ثابت ٿي ته تحقيق هي دليل اچڻ کان پوءِ به ايمان نه آڻيندا قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون تمام فرمايو چا تما جا اڑا معبود يعني بت وغيرہ آهن جيڪي نئي سر مخلوق پيدا ڪري ان کي پانا موٽائن تمام فرمايو الله نئي سر مخلوق پيدا فرمايو ان کان پوءِ پانا موٽائندو قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون تمام فرمايو چا تما جا معبود اڑا با آهن جيڪي صحيح رستو ڏيکاري سگهن تمام فرمايو الله تعالى صحيح رستو ڏيکاري ٿو ڇا پوءِ جيڪا مقدس ذات صحيح رستو ڏيکاري ان جي تابعداري ڪجي يا ان معبود جي تابعداري ڪجي جيڪو پاڻ ئي گمراه هجي پوءِ توهان کي ڇا ٿيو آهي ۽ توهان ڪهڙا فيصلا ڪريو ٿا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون انن کافرن ما گھنا تے گمان تے ہلن تھا بے شک گمان حق کے او فائدہ نہ تو دے بے شک اللہ تعالی ان عملن کھا خبردار ہے وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين اي هن وقت قرآن كريم جو يو شان ناهي جو الله کا سوائے بيو کو ٺاهي سگه پر هي قرآن بين مقدس كتابن جي تصديق كندڙ آهي ۽ ان ۾ الله جا تفصيلي احکام آهن ۽ الله جي طرفان نازل ٿيل آهي جنهن ۾ ڪو شڪ ناهي ام يقولون افتراه قل فاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين چاهي چون ٿا ته قرآن کي رسول عربي تيار ڪيو آهي توهان فرمايو ته قرآن جهڙي هڪڙي صورت ٺاهي ڏيکاريو ۽ الله کان سواءِ جيڪا طاقت اٿو اها استعمال ڪريو جيڪڏهن توهان سچا آهيو بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بل يو قرآن جيڪو کين سمجھ ۾ نٿو اچي ان کي ڪوڙو سمجھن ٿا ۽ اڃا انهن جا ذهن قرآن جي معنيٰ نٿا سمجھن اهڙي طرح اڳين ماڻهن به اللہ جي کتابن کي ڪوڙو سمجھو توهان ڏسو ته ظالمن جي پڇاڙي ڪهڙي ٿئي ٿي ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين ۽ انهن مان ڪو ماڻهو قرآن تي ايمان آڻي ٿو ۽ ڪو ماڻهو ايمان نٿو آڻي ۽ توهان جو رب فسادن کي وڌيڪ ڄاڻي ٿو وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ۽ جيڪڏهن اهي توهان کي ڪوڙو سمجھن ٿا تو توهان فرمايو ته منهنجي لاءِ منهنجو عمل آهي ۽ توهان لاءِ توهان جا عمل آهن توهان منهنجي عمل کان بيزار آهيو ۽ آئون توهان جي عملن کان بيزار آهيان ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون اي انن ما کي ماڻهو توهان ڏانهن ڪن لڳائين ٿا ڇا پوءِ توهان ٻوڙن کي ٻڌرائي سگهو ٿا جڏهن اهي عقل نٿا رکن ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون انن ما کے مانو تواں کے رسن تھا چا پوے تواں اندھن کے واٹ دکھارے سگو تھا جڑے تے اوے نٿا رسن ان اللہ لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون بے شک اللہ تعالی مانو سان کو ظلم نٿو کرے پر مانو پنجے نفسن سان پان ظلم کن تھا ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين اي قیامت دي الله ان کي گڏ ڪندو گويا ڪوهي دنيا ۾ نه رهيا هئا مگر ڏينهن جي هڪ ساٿ هي هڪ ٻئي کي پاڻ ۾ سڃاڻندا بے شک اوہے مانو نقصان میں پیا جے کہ اللہ تعالی جی دیدار کھا انکاری تھیا ہیں اوہے ہدایت وارا نہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ اے جے کر اسیں تواں کے انہن جو کچھ عذاب دکھاریوں جے جو انہن سان وعدو کیو تھو یا تواں کے وصال کرائیوں پوئے انہن جو موٹن اساں نہ تھیندو تو اللہ انہن جے امر دے گواہ ہے ولکل امت الرسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط وهم لا يظلمون ہے ہر ایک امت لائے رسول ہے او جے وقت انہن وٹ رسول اچے تھو تو پوئے انہن جے وچ میں صاف صاف فیصلو کیو ونجے تھو ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين اي يہ چون تھا تے ہی وعدو قیامت جو کنے پورو تھندو جے کہ تواں سچا ایو قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون رسول عربی تواں فرمایو آو بذات خود پنجے وجود لائے اللہ جی مرضی کا سوائے نفع نقصان جو مالک نہ ہے ہر امت لائے عذاب جو مدو مقرر ہے جے وقت انہاں تے عذاب ایندو عذاب ہاں ایک پل بھی اگتے پوتے نہ تھی سکدا قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون رسول عربی تواں فرمایو تے یہ خبر بدھایو جے کر تواں تے اللہ جو عذاب رات میں یا دیہ میں اچے تے چھا مجرم انہی کا بچی سکدا ثم اذا ما وقع امنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون چھا پوئے جڑے انہن تے عذاب ایندو تے پوئے ایمان آنیدا اللہ فرمائندو ہانے ایمان آنیو تھا ہن کا اج تواں عذاب اچن میں تکڑ کندا ہوا ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون ان کا پوئے ظالمن کے حکم کیو ویندو تواں دوزخ یہ عذاب کے چکھو تواں کے تواں جی بدعمالی جتری سزا دینی ویندی ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين اي تواں کا سوال کن تھا واقعی عذاب ایندو تا فرمایو ہاؤ مکے مجھے رب جو قسم ہے بے شک عذاب ایندو اے تواں ان کا بچی نہ سکندا ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسر الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون اي هر انسان جے ظلم کيو آهي اهو جيڪڏهن ان ظلم جي عوض زمين جي سڀني شين جيترو ڏنڊ ڏي عذاب ڏسڻ وقت پشيمان به ٿئي